za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Temat aborcji jest wykorzystywany politycznie, mówi w Trójce wiceminister Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi. Donald Trump oficjalnie przyjmuje nominację republikanów w wyborach prezydenckich. Cały weekend warszawska starówka będzie świętować swoje urodziny. Aborcja tak, to hasło protestu zaplanowanego przed Sejmem w najbliższy wtorek. Demonstrację organizuje kilka kobiecych organizacji, m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Kobiety w sieci Aborcja po Polsku, Akcja Demokracja i aborcyjny Dream Team. Sejm tydzień temu nie przyjął nowelizacji kodeksu karnego, który zakładał dekryminalizację pomocy w przerwaniu ciąży. Posłowie Lewicy zapowiedzieli, że projekt ponownie trafi pod obrady na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Liberalizacja ustawy aborcyjnej była jednym ze 100 konkretów koalicji obywatelskiej w kampanii wyborczej. Paweł Zalewski, wiceminister obrony z Trzeciej Drogi, w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mówił, że temat aborcji jest wykorzystywany politycznie. W obecnych warunkach, w sytuacji, w której sprawa aborcji była i jest wykorzystywana do, w moim przekonaniu, brudnej gry politycznej, niezbędne jest to, aby decyzje na wiele, wiele lat do przodu podjęli Polacy w referendum. I to mówiliśmy, to jest nasze zobowiązanie. Ci, którzy obiecywali, że jest możliwe w tym Sejmie przeprowadzenie skrajnie daleko idącej ustawy, która liberalizuje kwestię aborcji, po prostu wprowadzali opinię publiczną, wprowadzali kobiety w błąd. A w Sejmie są 3 projekty dotyczące liberalizacji ustawy aborcyjnej. Donald Trump oficjalnie przyjął nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Podczas wystąpienia na konwencji wyborczej oświadczył, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów. Z Milwaukee nasz korespondent Marek Wałkuski. Zgodnie z zapowiedzią, podczas wystąpienia w Milwaukee Donald Trump podkreślał konieczność jedności Ameryki. Chcę być prezydentem wszystkich Amerykanów, nie tylko połowy. Tak więc dziś z wiarą i oddaniem, z dumą akceptuję waszą nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Początek wystąpienia Trump poświęcił próbie niedawnego zamachu na niego w Butler w Pensylwanii. Gdy przypomniał słynną scenę, gdzie stał z zaciśniętą pięścią, tłum zaczął skandować fight, fight, fight, czyli walcz, walcz, walcz. Trump poprosił zgromadzonych, by uczcili minutą ciszy pamięć mężczyzny, który zginął w strzelaninie. Pierwsza część wystąpienia Trumpa była bardzo stonowana. Gdy czytał tekst telepromptera, był jednak monotonny. Później Trump wrócił do swego tradycyjnego, chaotycznego stylu, w tym do zagadkowej opowieści o wspaniałym, świętej pamięci Hannibalu Lecterze. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przygotowywana jest ustawa, która zmieni rozwiązania dotyczące egzaminów w polskich szkołach. Ujawniła to w Polskim Radiu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Jak podkreśliła, zmiany wpiszą się w reformę, która obejmuje cały system edukacji. Trwają prace nad ustawą, która też zmieni rozwiązania związane z egzaminami. Tam jest sporo zmian. Ta ustawa będzie procedowana jesienią w polskim parlamencie. Pracujemy cały czas nad tym, żeby był ten czas właśnie na to, żeby nauczyciel miał czas na powtarzanie z uczniem, ale równocześnie jesteśmy na etapie tworzenia dużej reformy, która wejdzie do polskich szkół podstawowych w 2026 roku, a w kolejnych latach do szkół ponadpodstawowych. Katarzyna Lubnauer dodała, że od września nauczyciele będą pracować na nowej, odchudzonej podstawie programowej. Pozwoli to na częstsze powtarzanie materiału oraz na skupienie się na tematach, które sprawiają uczniom trudności. Jedna osoba zginęła, co najmniej 4 zostały lekko ranne po wybuchu w centrum Tel Awiwu. Nocną eksplozję spowodował atak drona. Jemeńscy rebelianci Huti twierdzą, że to oni odpowiadają za atak, który, jak zaznaczają, był aktem solidarności z Palestyńczykami. Izraelska armia podała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że dron nie został strącony przez obronę przeciwlotniczą przez ludzki błąd. Trwa śledztwo, które ma dokładnie wyjaśnić okoliczności. Na 3 dni warszawskie Stare Miasto zmieni się w kulturalne centrum stolicy. Będą koncerty, spacer, warsztaty, potańcówka, oprowadzanie i zwiedzanie pracowni artystycznych. Z okazji 71. urodzin Starówki 40 instytucji przygotowało blisko 100 kulturalnych wydarzeń, mówi Karolina Ziębińska, dyrektorka Muzeum Warszawy. Jest kilka takich wydarzeń dużych, plenerowych i do takich wydarzeń należy inaugurujący czerwcu urodziny koncert zespołu Molesta Evenement. Będzie połączone z występem warszawskiego Chess Bandu, śpiewającego tradycyjne piosenki warszawskie. Koncert inauguracyjny wieczorem o 17:00. Wspólne świętowanie potrwa do niedzieli. Pełen program, interaktywna mapa i informacje o rejestracji na wydarzenia na stronie grupastarówka.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Adam Malecki, informacje sportowe. Wraca piłkarska PKO Ekstraklasa. Na inaugurację sezonu broniąca tytułu mistrzowskiego Jagiellonia Białystok zagra z Puszczą Niepołomice. Przed ekipą Tomasza Tułacza niełatwe zadanie, z czego zdaje sobie sprawę sam trener. Jedziemy do mistrza Polski na trudny teren, ale ze swoim planem, ze swoimi ambicjami i wierzę, że zespół jest dobrze przygotowany, ale to mecz pokaże, w którym miejscu jesteśmy. Początek spotkania w Białymstoku o 18:00. O 20:30 grać będą we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmie Beniaminka, Lechia Gdańsk. Dla trenera biało-zielonych Szymona Grabowskiego będzie to ekstraklasowy debiut. To takie zdwojone ciśnienie pewnie będzie w momencie, kiedy wjedziemy na stadion do Wrocławia i może wtedy rzeczywiście będzie taki dreszczyk emocji. Niemniej jednak na pewno te marzenia z dzieciństwa czy marzenia takie trenerskie spełniają się. Z marzeniami na igrzyska jadą także nasze siatkarki, które do najważniejszego turnieju czterolecia przygotowują się grając w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Polki pokonały jak dotąd Dominikanę i Francję, a dzisiaj zmierzą się z Serbią od 18:30. Pół godziny wcześniej rozpocznie się ściganie w Ekstralidze Żużlowej. Lider Motor Lublin pojedzie z Włókniarzem Częstochowa. W meczu wieczornym o 20:30 starcie we Wrocławiu, gdzie Sparta podejmie Apatora Toruń. To teraz skok za ocean. ESPN, czyli największa sportowa stacja telewizyjna w Stanach Zjednoczonych, opublikowała ranking najważniejszych sportowców XXI wieku. Swoje głosy oddawali dziennikarze z całego świata, łącznie oddano ich 70 tysięcy. Pierwsze miejsce zajął 23-krotny amerykański złoty medalista olimpijski pływak Michael Phelps. Drugie miejsce dla tenisistki Serena Williams. Wygrała ona 23 tytuły wielkoszlemowych turniejów. Ponadto zwyciężyła w 365 pojedynkach, to najwięcej w historii w rywalizacji kobiet. Trzecie miejsce zajął mistrz świata argentyński piłkarz Leo Messi. ESPN przypomina, że Messi zdobył 10 tytułów mistrza Hiszpanii, 4 razy wygrywał Ligę Mistrzów, 8 razy przyznano mu złotą piłkę. Czwarta lokata dla jednego z najlepszych koszykarzy wszechczasów LeBrona Jamesa. Pierwszą dziesiątkę zamknął inny przedstawiciel NBA Kobe Bryant. Stacja ESPN opublikowała 100 największych nazwisk. 25. miejsce zajął bokser niepokonany Floyd Mayweather. W połowie stawki uplasował się francuski piłkarz Zinedine Zidane ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wraca kilka minut po 16:00. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W całym kraju słonecznie, na termometrach 25 stopni na północy, 27 w centrum, do 29 na południu i zachodzie, tylko nad morzem 20-22 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

from here. I guess sailing never lasts. I guess sailing never lasts. I guess sailing never lasts. Kwadrans po dziewiątej to doskonała pora, żeby przywitać naszych gości. Doktor Katarzyna Obłąkowska, socjolożka, ekonomistka, behawioralna, specjalistka do spraw polityki publicznej z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pierwszy temat u nas. Ważą się losy kredytu mieszkaniowego na start kolejnego programu, który ma wspierać Polaków w zakupie mieszkania. W czasie konsultacji projekt przygotowany przez Resort Rozwoju i Technologii skrytykowany został przez Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski. Zarzuty między innymi to, że określone limity będą wspierać raczej osoby, które i tak mają zdolność kredytową, dlatego też następnego dnia po zakończeniu konsultacji pojawiła się nowa wersja tego programu, a w niej te limity miesięcznych dochodów uprawniające do otrzymania kredytu obniżono. Ale często i tak pojawiają się opinie, że programy wsparcia doprowadzają do wzrostu cen mieszkań. No i teraz pytanie, czy potrzebujemy jakiegoś programu wspierającego Polaków w zakupie mieszkania? Jeśli tak, to jakiego? Pani doktor. Zdecydowanie, gdy planuje się politykę mieszkaniową, należy brać pod uwagę opinię ekonomistów. Jeżeli ekonomiści wskazują, że ceny mieszkań w wyniku danej implementacji danego rozwiązania wzrosną, no to powinniśmy, że politycy powinni zastanowić się bardzo nad takim rozwiązaniem, ponieważ jeżeli tak się stanie, to rezultat danego programu jest odwrotny od zamierzonego celu. Ja jako socjolog, gdy w ogóle myślę o polityce mieszkaniowej, to po pierwsze to jest kwestia pomocy i wsparcia osób najniżej zarabiających. Tutaj tę grupę społeczną powinno państwo wspierać w dostępie do własnego mieszkania, ale także przez pryzmat obniżającej się dzietności, która jest obecnie problemem, to ja rekomendowałabym powiązanie rozwiązań polityki mieszkaniowej właśnie z kwestią liczby dzieci. Czyli raczej tu szłabym we wsparcie rodzin wielodzietnych. A z drugiej strony, bo ja także zajmuję się dziedzictwem kulturowym, to jest zarówno moja pasja, jak i obszar rozwoju naukowego, rekomendowałabym restaurację zabytkowych kamienic w centrum miast i udostępnienie tych mieszkań w tych kamienicach na wynajem, tani wynajem dla młodych ludzi. Tutaj mówimy o tych gniazdownikach, prawda, żeby ich uwolnić rodziców, powiedzmy. Żeby tak szybciej wyfrunęli z tak. gniazda. Tak. I to pozwoliłoby z jednej strony wzbogacić nasze dziedzictwo, estetykę naszych miast, a jednocześnie tym młodym ludziom, ale nie tylko młodym, no w różnym wieku osobom, pozwoliłoby mieszkać w przestrzeniach, które już są, mają infrastrukturę społeczną, edukacyjną, pozwoliłoby im nie musi dojeżdżać daleko do pracy, więc myślę, że z tego rozwiązania, czyli renowacji, odnowienia tych zabytkowych kamienic w centrach naszych miast, których mamy wiele, byłoby zarówno zyski dla polityki mieszkaniowej, jak i dla rozwoju turystyki, jak i dla dziedzictwa kulturowego, jak i nawet dla tej idei właśnie mieszkania, mieszkanie pracy blisko domu, szkoły blisko domu, czyli takiego nie tracenia czasu na dojazdy w różne miejsca. Panie doktorze, jak pan się zapatruje na te programy wsparcia Znaczy, przy zakupie mieszkań. Ja najpierw taką deklarację chciałem wygłosić, że mi się bardzo podoba, co moja przedmówczyni, powiedziała. Czyli, że generalnie jak ekonomiści mówią, że tak jakoś będzie, to należy ich słuchać. I to mówi państwo ekonomista, także słuchajcie państwo. Znaczy, no, wróćmy jeszcze raz. No właśnie. Ten program wspiera popyt na zakup nieruchomości. Więc mówiąc językiem, który jest niezwykle radiowy, bo odwoła się do wykresu, to oznacza, że popyt się przesuwa, zwiększa się, mówiąc językiem potocznym. Jak popyt się zwiększa przy niezmienionej podaży, to musi doprowadzić do wzrostu cen. Koniec, kropka. I tyle. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten program będzie oczywiście korzystny dla ludzi, którzy otrzymają wsparcie z jego tytułu. I teraz, jeżeli popatrzymy na niego z punktu widzenia takiej szkoły ekonomicznej, która się nazywa teorią wyboru publicznego i ona generalnie analizuje decyzje polityczne, to teoria wyboru publicznego mówi nam coś takiego, że najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o to, jakie decyzje podejmują politycy, są takie posunięcia, które koncentrują korzyści i rozpraszają koszty. Przykładem takiego typu polityki jest wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej, której odbiorcami jest tam pewnie około 5% obywateli Unii Europejskiej, a koszt ponoszą wszyscy. Tyle, że ten koszt jest dla większości europejskich podatników niedostrzegalny w gruncie rzeczy. No bo jeżeli powiemy, że to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt euro rocznie, no to jest nieodczuwalne tak naprawdę. I podobnie będzie z tym programem. On rozproszy koszt, ponieważ niezależnie od tego, jaki to będzie koszt, na przeciętnego podatnika to będzie niewiele, ale skoncentruje korzyści. I ludzie, którzy dostają wsparcie, będą wiernymi wyborcami tych, którzy im te korzyści dadzą. To nie znaczy, że na zawsze, że nic tego nie zmieni i tak dalej. Ale to będzie jednak ważny element. Jeżeli ja będę mógł kupić sobie nieruchomość, czego nie mógłbym zrobić, gdyby tego programu nie było, no to będę wdzięczny tym, którzy ten program wprowadzili. No, a ci, którzy nie skorzystają na tym programie, no cóż, oni prędko o tym zapomną i nie będą tego brać pod uwagę w decyzjach politycznych, w swoich, przy urnie wyborczej, mówiąc nieco metaforycznie. W związku z tym ten program jest korzystny. Zatrzymać go może jedynie decyzja lewicy, która z kolei będzie posiłkować się takim pojęciem, bardzo przepraszam państwa, ja wiem, że która jest godzina, ale jednak użyję tego słowa, a to się nazywa ładnie resentyment. Czyli będzie budzić resentyment wobec tych, którzy są beneficjentami programu, nawet nie wskazując na konkretnego Kowalskiego czy Nowaka, czy Kowalskich i Nowaków, którzy objęci zostaną wsparciem, tylko wskazując na banki i na deweloperów, mówiąc o to, oni korzystają, prawda? Nie lubcie ich, a my zrobimy tak, żeby im nie było lepiej. I to właśnie dlatego macie na nas głosować. No i tyle, no. Czysta polityka. Ja bym tak trochę odeszła od polityki, bo przecież programy mieszkaniowe, wsparcia przy zakupie mieszkań, no przygotowuje każdy praktycznie rząd od jakiegoś czasu, prawda? I każdy robi to samo, czyli przygotowuje słodkiego cukierasa dla wybranej grupy, za którego to słodkiego cukierasa płacą wszyscy, ale ci wszyscy płacą tak mało, że właściwie tego nie czują, a słodki cukieras zostaje długo w pamięci. Dlatego właśnie tak ogólnie chciałabym zapytać, czy w ogóle potrzebujemy takiego wsparcia. I to, co pani doktor mówiła o tych gniazdownikach, których nie stać na mieszkanie i mieszkają bardzo długo z rodzicami. Pan doktor tutaj zauważył tylko tę pierwszą część wypowiedzi o tym, że ekonomistów trzeba słuchać, a mnie się na przykład bardzo podobała ta wypowiedź o kamienicach, bo też bardzo lubię te kamienice i gdyby one rzeczywiście były odnawiane w centrach miast, znam wiele takich przykładów. Ja nie, super nie by to polemizuję wyglądało. Z tym, że to jest słuszne zdanie, z pewnością. Natomiast ja się na kamienicach nie znam, ale bardzo się dobrze znam na byciu ekonomistą, bo jestem nim już od wielu lat, dlatego podoba mi się to, co podnosi moją rangę. A mówiąc zupełnie poważnie, oczywiście, że potrzebujemy polityki mieszkaniowej, tylko nie takiej przecież. No, polityki, która polega na tym, że będziemy zwiększać podaż na różne sposoby. To nie musi oznaczać, dla jasności, bo w Polsce jak mówimy o podaży, to natychmiast się pojawia ten wątek, że państwo musi budować mieszkania. No nie musi budować państwo mieszkań, ale na przykład może działać w kierunku, w którym grunty będą bardziej dostępne, w których deweloperzy będą mieli obowiązek część mieszkań, które wybudują, na przykład dzięki temu, że dostaną dostęp do tańszych gruntów, przeznaczać na to budownictwo socjalne. Tutaj rozwiązań jest wiele, ale właśnie chodzi o to, żeby rósł zasób mieszkaniowy, a nie rósł popyt, bo niestety wzrost popytu przy względnie stałym zasobie doprowadzi wyłącznie do wzrostu cen. Pani doktor. Tak, ale należy uważać na rozlewanie się niekontrolowane miast. Ponieważ jeśli będziemy udostępniali te tańsze ziemie poza miastami, które nie mają infrastruktury szkół, ośrodków zdrowia, dróg i wszystkiego, co jest nam do życia niezbędne, no to w zasadzie skazujemy ludzi, którzy tam zamieszkają, na wielogodzinne dojazdy do pracy, do wszystkich instytucji, a także na kolejne inwestycje, kolejne koszty, które będzie musiał ponieść samorząd, aby te wszystkie instytucje, te wszystkie udogodnienia do tych ludzi dotarły. A to, co właśnie powiedziałam, rewitalizacja centrów miast. I tu jest, ja bym była za takim myśleniem o polityce publicznej i różnych politykach, w których wiele celów możemy zrealizować poprzez jeden program. Tak jak właśnie tutaj zaczęłyśmy tutaj, prawda, o tym dziedzictwie. I dziedzictwo, i estetyka miasta, dzięki temu turystyka, bliskość instytucji i jednocześnie cele mieszkaniowe. I to jest tak, jakby taki przepiękny, przekrojowy, trochę horyzontalny pomysł. No mam nadzieję, że może któryś z polityków usłyszy i pomyśli, że jest po prostu piękny i użyteczny jednocześnie. Czyli ja państwu zdradzę kolejny sekret, że jestem generalnie ekonomistą, ale mam w swojej karierze zawodowej epizod pracy w sektorze publicznym i powiedziałbym tak, co do zasady ma pani oczywiście rację, to wszystko jest prawda, tylko chyba pani za dużo jednak wymaga. Oj, miejmy nadzieję w człowieka. Także to jest właśnie polityka mieszkaniowa prawidłowo, o której mówimy, czyli nie tylko udostępnianie gruntów, ale też sprawianie, żeby ludzie, którzy kupią tam mieszkania, mieli dostęp do usług publicznych, prawda? To no jest właśnie polityka mieszkaniowa, no ale to niestety, szanowni państwo, wymaga znacznie większego wysiłku niż wymyślenie kolejnego programu typu dopłacimy ci do kredytu. Cieszysz się? No z pewnością jest potrzebna tak polityka zagospodarowywania tych terenów, ale też myślę współpraca z deweloperami, bo oni też w znacznym stopniu mogliby przejąć rolę, no chociażby, prawda, tworzenia dróg dojazdowych do tych osiedli, które budują na skraju miasta. Ale należy też wskazać, że w Polsce w sektorze budownictwa dużo mniejszy rozwój prac remontowo-renowacyjnych. Nie tylko przy zabytkach, ale generalnie w Europie to jest dużo wyższy poziom, dlatego też deweloperzy nie tylko muszą budować nowe budynki, ale właśnie mogli zostać zaangażowani w restaurację tych kamienic czy centrów miast. Mamy w Polsce przykłady pięknie odrestaurowanych miejsc. One z reguły mają także wtedy bardzo wysokie ceny, ale tutaj nie mówimy o tym, bo tu mówimy o tym, żeby udostępnić te mieszkania na niedrogi wynajem, żeby po prostu centra miast żyły, a nie stawały się przestrzenią pustą. I tu wszyscy się zgadzamy, jak siedzimy. Dziękuję. Kolejny temat. W Polsce ubywa małych sklepów. Tylko w pierwszym półroczu zlikwidowano ich 1600, a 5200 zawiesiło działalność. Najbardziej zmniejszyła się liczba sklepów spożywczych i odzieżowych, ale ubyło także tych z farbami, artykułami metalowymi, piśmienniczych, księgarni. Choć nie wszyscy mają powody do narzekania, do końca czerwca przybyło nam, uwaga, sklepów motoryzacyjnych, piekarni, ciastkarni, kwiaciarni, sklepów sportowych, albo takich z artykułami medycznymi. Do łask wracają też wyspecjalizowane sklepy owocowo-warzywne. No i ja mam nadzieję, że już za chwilę dowiem się, jakie państwo mają zwyczaje zakupowe. Ja tylko powiem, że bardzo lubię małe sklepiki i często chodzę. Nie tylko te z warzywami, z owocami, ale także i odzieżowe, bo i mniej ludzi w tych sklepikach i bardziej fachowa pomoc osób, które tam no po prostu sprzedają i posiadają. Pani doktor. Ach, co do zmian. To, co pani redaktor przedstawiła, te zmiany na rynku, one mogą mieć różne podłoża, bo Ja w grudniu zeszłego roku robiłam takie badanie dotyczące oczekiwań Polaków co do tego roku. Jak przewidują, będzie wyglądała sytuacja finansowa ich rodzin i gospodarstw domowych, a także sytuacja gospodarcza Polski. I w tamtym badaniu wyszło tak, że osoby, które troszkę mniej zarabiają, są troszkę gorzej wykształcone z mniejszych miejscowości, one bardzo obawiały się tego roku. Uważały, że w ich gospodarstwach domowych będzie gorzej, że sytuacja gospodarcza w Polsce będzie gorsza. A znowu osoby z wyższym wykształceniem, z dużych miast i młodsze uważały, że ich gospodarstwa domowe będzie w nich lepiej i sytuacja gospodarcza w Polsce także się poprawi. I teraz, jak pani redaktor opowiedziała nam, to jeżeli zamykane są sklepiki małe spożywcze, to może postawiłam taką hipotezę, że osoby zaczynają poszukiwać tańszych produktów w dyskontach. Jeżeli, no pewnie tak się właśnie dzieje. Jeżeli obawiamy się przyszłości, to na przykład pokazał ten kryzys finansowy 2007-2009. Wtedy dyskonty się bardzo rozwinęły. Właśnie w sytuacjach kryzysowych ludzie poszukują tańszych produktów. A co do znowu ta kwestia rozwoju takich wyspecjalizowanych sklepów, kawiarni, cukierni, być może to jest ta kwestia, że jest ta bogatsza część społeczeństwa właśnie poszukuje wyspecjalizowanych, wysokiej jakości usług i być może tutaj coś się właśnie dzieje w tym obszarze. Jest jeszcze kwestia w perspektywie tych sklepów spożywczych, franczyzy. Franczyza się w Polsce też bardzo rozwinęła i trzeba by sprawdzić, czy to upadają sklepiki właśnie franczyzowe, czy też takie niezrzeszone. Bo też zaobserwowałam, nie wiem jak państwo, ale bardzo dużo, pojawienie się bardzo dużej liczby sklepików w ramach franczyz spożywczych, jednocześnie bardzo blisko siebie i zastanawiałam się, czy one się nie kanibalizują. I w związku z tym franczyzodawcy, wydaje mi się, że powinni, myśląc o rozwoju swoich franczyzobiorców, jednak dać pewną przestrzeń, w której jest jeden sklepik, dopiero w jakimś odległości może powstać kolejny, po to, aby dać szansę przetrwać temu sklepikowi. Wtedy byłaby taka franczyza oparta takim właśnie na zaufaniu, na takiej rzeczywiście wzajemności. Czyli znowu dobre planowanie. Panie doktorze, gdzie pan robi zakupy? W mniejszych sklepikach, czy w tych większych sklepach? Proszę nam zdradzić. Ja powiem szczerze, że zakupy spożywcze robię w trzech miejscach. Wyspecjalizowane produkty kupuję w małych sklepach, na przykład chleb. Warzywa i owoce kupuję, jak większość warszawiaków, jak to warszawiacy używają takiego określenia, które śmieszy ludzi z innych części Polski, czyli robię na bazarku tak zwanym. No bo warszawiak nie chodzi na targ, tylko na bazarek. Dlaczego to dobre pytanie? To słowo ma tureckie korzenie. I tam kupuję owoce i warzywa. Właściwie przez cały rok. Nie kupuję owoców i warzyw nigdzie indziej. Natomiast produkty, które noszą jakże wdzięczną polską nazwę szybko rotujących, co jest kalką z angielskiego określenia FMCG, kupuję w dużych sklepach, najczęściej w marketach. No, nie wiem, czy to jest typowe, czy to nie jest typowe. Mnie się wydaje, że to, co pani redaktor powiedziała o tym, jak się zmienia liczba sklepów, pokazuje, na co Polacy wydają pieniądze. Mamy absolutny boom wydatkowy, jeśli chodzi o pieczywo. Polacy kochają jeść pieczywo, zwracają uwagę na to, jakie pieczywo jedzą. No, ja kupuję właśnie w takich dosyć wyspecjalizowanych piekarniach chleb, bułki i tam są zazwyczaj kolejki. A to nie jest tanie pieczywo, zapewniam państwa, ale jest smaczne. W związku z tym opłaca się wydać pieniądze. I teraz, no właśnie, tutaj jest chyba clue problemu. Jeżeli uważamy, że na coś warto wydać pieniądze, to będziemy te pieniądze wydawać. Oczywiście no, tutaj chęć zderza się z możliwością. Jak nie mamy tych pieniędzy, to po prostu kupimy tanie pieczywo supermarketowe, które ma tę zaletę, że jest tanie. I w zasadzie więcej zalet nie posiada. Natomiast no, te aspiracje dalej będą w nas rozbudzone i tylko i w sytuacji, w której nasz status materialny się poprawi, my oczywiście przerzucimy się na to lepsze pieczywo. Ale ten trend nie dotyczy na przykład, i to znowu z tych danych, które pani redaktor przytoczyła, wynika, nie dotyczy ubrań. ubrania nie są rzeczą, co do której jakąś wysoką wartość do jakości przekładamy. W związku z czym ten fashion industry, jak to się czasami mówi, żeruje na tym, sprzedając rzeczy tanie, nieomal jednorazowego użytku. Prawda? Bo i tak wiadomo, że klient, który kupuje ubrania, tę garderobę zmienia wraz ze zmianą trendów, w związku z czym nie opłaca się wydawać dużo. Prawda? Za chleb zapłacić kilkanaście złotych za bochenek, pewnie część konsumentów, rosnąca grupa, powie, że się opłaca. Prawda? Nie bułeczkę tam za złotówkę, czy taniej jeszcze, ale chleb za kilkanaście złotych. Ale za koszulkę? Za ubranie niekoniecznie, a to będzie wycinać małe sklepy, w których ceny będą wyższe, na rzecz sieciówek. No niestety, taka jest brutalna prawda. Mimo że poziom tej obsługi, jak powiedziałam, jest taki naprawdę prokliencki bardzo, bo... No, jak się kupuje koszulkę za kilkanaście złotych, no to w sumie potem jest wysoka obsługa, prawda? Jak kupuje garnitur, kostium, tego typu rzeczy za kilkaset albo ponad 1000 złotych, albo za kilka tysięcy złotych, ale będę w tym garniturze chodził kilkanaście lat, tak? Bo on ma ponadczasowy krój i tak dalej, to wtedy interesuje mnie obsługa, interesuje mnie to, żeby rozumieć z kimś, kto jest fachowcem. Jak kupuję t-shirt na przecenie 12 albo kilkanaście złotych, który po trzecim praniu się do niczego nie będzie nadawał, ale co mnie to obchodzi, prawda? Wyrzucę go. Co jest oczywiście bardzo złą wiadomością dla na przykład środowiska. No to właśnie. Po co mi fachowa obsługa, prawda? Kolor jakoś mi pasuje, co tam napisane na metce. No tak, i w internecie też można kupić. Przecież są te sklepy, prawda? Tyle. Także obawiam się, że ten trend będzie się niestety nasilał poza takimi wyspami sklepów, w których ludzie wydają pieniądze. Co ciekawe jest z tymi motoryzacyjnymi sklepami. No właśnie. Tak, ale trzeba powiedzieć, że polski chleb jest najlepszy na świecie. To więc prawda. Nie dziwię, że Polacy są smakoszami. Tak. I na pewno też jeszcze musimy w perspektywie transformacji handlu detalicznego w Polsce zauważyć, że no, rozwija się handel przez internet, e-commerce, ale także m-commerce, czyli zakupy poprzez smartfony. To też jest rynek, na który w ciągu ostatnich 20 lat no ogromnie wzrósł i jest zainteresowanie wśród Polaków, więc tu zapewne też zakupy odzieżowe też Polacy realizują poprzez internet, szczególnie, że w nim po zakupie przez internet można zwrócić produkt, co niekiedy no właśnie, w takim... co w tych stacjonarnych sklepach jest utrudnione, prawda? Tak, tak. A w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki nieraz trochę za szybko, decydujemy się na zakupy, taki troszkę ten konsumpcjonizm, niestety on jest taki mocny, tak bardzo już na nas wpływa, nasze postawy i zachowania, to myślę, że ten internet może daje nam takie poczucie, no dobra, kupiłam, ale mogę zwrócić zawsze. Więc. Pełna zgoda. Ja miałem właśnie rytualnie się użalić nad tym, że maleje liczba księgarni, ale potem mi się przypomniało, że przecież ja sam nie kupuję już książek, tylko mam w internecie taką aplikację, no która daje mi za pieniądze dostęp do książek. Prawda? Ja ich nie kupuję, tylko je w płatny sposób wypożyczam, czytam i już. W związku z czym, no to mam się dziwić, że księgarnie upadają. Przecież to jest moja decyzja, oczywiście nie tylko moja, że księgarnie upadają, bo ja przestałem kupować książki, tylko płacę za dostęp do książek. Ja byłabym, jeżeli mogę, pro księgarni, znaczy uwielbiam księgarnie, no książki. Właśnie, żeby wejść, poprzeglądać, a potem w aplikacji znaleźć tę książkę i sobie ją wypożyczyć. Teraz nie pamiętam nazwy, ale w Porto w Lizbonie jest taka przepiękna, bardzo stara księgarnia, która po prostu jest przepiękna wnętrzem, we wnętrzu i tam trzeba drobną opłatę zapłacić za wejście, więc oni już nawet nie tylko za, ale można ją wykorzystać na zakup książki. Czyli płacimy tam kilka euro za ten bilet, a później go przy kasie przekazujemy, co odejmowane nam od ceny książki. No i to był właśnie też taki pomysł tej księgarni na to, żeby się utrzymać, nie upaść. Stało się to wielką atrakcją turystyczną. Jest przepiękna. Więc może u nas też zamiast zamykać szczególnie stare, piękne księgarnie, możemy coś, no właśnie, coś pomyśleć. Coś, tak, właśnie, prawda? Tak. Pomyślałem tak właśnie, że właśnie w klienta. Tym kontekście no, wieloletni punkt, który sprzedawał prasę i książki na rogu Nowego Światu, ale i Jerozolimski został w Polsce zamknięty. O dziwo, cały czas stoją, te pomieszczenia stoją puste. My idziemy w zupełnie innym kierunku, awangardowo zamykamy. Tak, pełna zgoda, jeśli chodzi o księgarnie. Należałoby je wspierać i rozwijać nogami, naszymi portfelami. Pełna zgoda, jeśli chodzi o piekarnie. Też widzę te kolejki. Chleb jest znakomity. Być może niektóre mogłyby być nawet otwarte w niedzielę, żeby można było świeże pieczywo na śniadanie rodzinne. Otwarte. Większość tych takich małych, jeszcze ciągle rzemieślniczych, mało. Tak, no może w dużych miastach głównie. Tak. Bo one funkcjonują też jako kawiarnie, dlatego są wyjęte spod ustawodawstwa. Niestety gorszą wiadomość mam tu dla pana doktora, bo dzisiaj Rzeczpospolita napisała, że na targowiskach i na bazarkach też te punkty się niestety zamykają, bo słaba jest sytuacja. To drugi Polak reklamuje nieudane zakupy. Takie wnioski płyną z raportu Reklamacje i zwroty po polsku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżenia do zakupionych towarów miało 47% konsumentów, podczas gdy reklamacji usług dokonało 27%. Jakich dóbr zareklamować nie możemy, a jakich nie reklamujemy z lenistwa, to sprawdziła Monika Suszek. Na początek trochę klasyki. Kochanie, dolej trochę więcej wody. Jakaś oklapła jestem dzisiaj. Mówię pani. Pani Wanka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Czy w krawacie, czy bez, awantury przy składaniu reklamacji nie są potrzebne. Ale za to dochodzenie swoich praw już tak. Okazuje się, że nie zawsze i nie wszędzie reklamujemy zakupione już towary lub usługi. Dotyczy to szczególnie niewielkich kwot. Tak jak w przypadku pani Olgi. Właściwie zawsze odpuszczam, bo mam takie poczucie, no, za ileś tam złotych to w sumie nie opłaca się, nie będę się tym martwić. A tu już macham ręką, więc chyba z tego to wynika, że jakoś tak mi szczególnie nie zależy. A nie masz takiego poczucia straty po prostu? Myślę, że miałabym to poczucie przy jakichś większych zakupach, przy jakichś takich mało znaczących kwotach. Tego poczucia nie mam, bo jak podejrzewam wiele osób, dla świętego spokoju nie zawracam sobie tym po prostu głowy. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że, no nie wiem, kupuję coś droższego na przykład i wtedy to się psuje. To zdecydowanie byłabym skłonna zareklamować, bo tutaj już chodzi o większe pieniądze. Z badań konsumenckich wynika, że kwota to ma znaczenie, kiedy domagamy się reklamacji. A szkoda, bo warto domagać się rekompensaty w każdym przypadku, mówi ekspertka do spraw psychologii, marketingu i sprzedaży dr Alina Matlakiewicz. Towar trochę tańszy typu na przykład jakieś 10 zł nie będziemy jednak szukać, więc proporcjonalnie w momencie, kiedy żywność kosztuje 5,40 jakiś produkt, to wtedy wydaje nam się, że to jest niekoniecznie na miejscu, że no przecież no tak nie wypada, żeby o taką małą kwotę walczyć. To jest, myślę, też społeczne. Znam wiele przykładów, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie oszczędność jest wartością i czy to jest 1 funt czy 10, nie ma problemu z tym, żeby zostać potraktowanym w pełni z szacunkiem i z taką należytą atencją. Nawet jeśli to jest drobna kwota, to należy się, jeśli rzeczywiście coś się zadziało na niekorzyść klienta. Reklamacją podlegają nie tylko towary, ale i usługi. Choć tu należy pamiętać o kilku zasadach. Wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wybieramy się na jakąś kolację i okazuje się, że dostajemy zamiast fantastycznego posiłku jakieś lekko przygrzane czy złej jakości jedzenie. Jeżeli tak się dzieje, nie konsumujemy i nie reklamujemy tego pod koniec całego procesu, który jest związany właśnie z konsumpcją, tylko na etapie, kiedy zauważyliśmy, że jest ta wada. Jeśli jesteśmy u fryzjera, zamówiliśmy na przykład ciemny blond, okazuje się, że to nie jest ciemny blond. No właśnie, z tym ciemnym blondem, czy w ogóle kolorem włosów, które farbujemy, bardzo często to określenie jakości i tego, czego oczekujemy, jest bardzo ważne. Najczęściej reklamacja i najprościej dochodzić swoich praw w sytuacji, kiedy rzeczywiście coś się wydarzyło. Ponieważ kolor jasny, ciemny, proszę mi obciąć jakoś modnie, to te wszystkie niedookreślone słowa mogą mieć znaczenie później w dochodzeniu roszczeń. Specjaliści podkreślają, że przy reklamacjach towarów czy usług należy emocje zostawić z boku, a skupić się na precyzyjnym opisie niedopełnienia warunków umowy. Posłużyć może w tym tak zwana tabela frankfurska, dokument, który pomoże oszacować szkody, które ponieśliśmy. No właśnie, odpuszczać czy nie i jednak reklamować, nawet jeśli chodzi o małe kwoty, o to jest pytanie, a teraz jako pierwszy odpowiada pan doktor, proszę. Ja już teraz zrozumiałem, dlaczego nie reklamujemy. Ja sam, szczerze mówiąc, rzadko reklamuję towary, bo ja oczywiście słuchałem z uwagą tego materiału do momentu, kiedy padło określenie tabela frankfurcka. I wtedy już zrozumiałem, że dlaczego nikt nie reklamuje. No bo tabela frankfurcka. I teraz koniec rzędem temu, kto tak, wie co to jest tabela frankfurcka. Ja nie wiem, od razu zastrzegam. Chociaż ci, którzy mnie słuchają w mediach, to myślą, że ja się znam na wszystkim. Ale nie wiem, co to jest tabela frankfurcka, gdzie można ową tabelę znaleźć, jakie to ma przełożenie na decyzję i tak dalej. Nie jestem psychologiem absolutnie, ale myślę sobie, wysłuchawszy tego materiału, że być może tutaj taki mechanizm działa, który mówi mi tak. Jak się zaangażujesz i zaczniesz walczyć, nieważne czy duża kwota, czy mała, i przegrasz, i nie uda ci się wywalczyć rekompensaty, czy skutecznie zareklamować towaru, to wtedy poczucie, że przegrałem, będzie bardzo dojmujące. I wtedy dopiero będę miał poczucie, że przegrałem. Jak na etapie bardzo wstępnym ja uznam, a tam to będę reklamował 5, 10 czy 20 zł, a machnę na to ręką, co się będę szarpał ze złodziejami, to w tym momencie tego poczucia, że zostałem wykorzystany, nie mam subiektywnego. I być może to dla większości osób jest nieuświadomione albo słabo uświadomione przeświadczenie, które sprawia, że nam się nie opłaca reklamować, bo boimy się, że dopiero wtedy, jak reklamacja będzie nieudana, to ja będę miał poczucie, że w istocie dopiero wtedy przegrałem. Nie przegrałem kupując towar niepełnej jakości, tylko przegram w momencie, kiedy się zaangażuję, poświęcę temu procesowi jakiś tam wysiłek, a być może pieniądze jeszcze i przegram. O, wtedy to już naprawdę będę mówiąc językiem młodzieżowym, przegrywem. W związku z czym od razu odstępuję. Tabela frankfurcka to oczywiście tam pokazuje, co kiedy nam przysługuje i ja myślę, że to jest też dobry trop, żeby może przygotować kiedyś taki poradnik dla wszystkich Państwa, co tam można znaleźć i gdzie, ale to następnym razem. Pani doktor, jak pani, reklamować czy nie? Na pewno materiał pokazał nam, że liczy się dla nas perspektywa. Po pierwsze, ile wart jest towar? Jeżeli jest niewielki, to nie reklamujemy. Wartość jest niewielka, to nie reklamujemy. Aczkolwiek ja tak ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli, tu rozmawialiśmy wcześniej o tych sklepikach, jeżeli coś kupiłam w maleńkim sklepiku obok siebie i wracam do domu przed spożywczego i widzę, o, to jest jednak niedobre, nieświeże, to potrafię to podejść tam bliziutko i powiedzieć, szczególnie, że znam panią ekspedientkę i wiem, jak zostanę potraktowana. Jeżeli coś kupiliśmy w ramach dużych zakupów w supermarkecie, to myślę, że za 10 zł czy 15 nie będziemy mieli ochoty odbywać tej podróży. Generalnie w ogóle w teorii perspektywy to jest tak, że straty odczuwamy dwa razy mocniej niż zysk, ale rzeczywiście tutaj musimy wziąć pod uwagę nie tylko tę kwotę, którą wartość przedmiotu, ale także czas, który musimy poświęcić, nerwy, stres, który musimy włączyć w załatwienie całej tej sprawy. Ale tutaj tak jak też właśnie był materiał, też to wiemy na pewno, że Polacy reklamują drogie przedmioty, czyli AGT, RTV, jeżeli to się nam zepsuje, to nie odpuszczamy. Czy z drugiej strony to też nie dyscyplinuje przedsiębiorców? Jeśli by było więcej reklamacji, byśmy jednak przychodzili nawet przy tych niewielkich, drobnych kwotach i reklamowali, czy to właśnie nie dyscyplinuje, że przedsiębiorca będzie baczniej uważał, co sprzedaje, prawda? Zdecydowanie dyscyplinuje, ponieważ jeżeli klient zareklamuje i jest niezadowolony z reklamacji, to nie wróci do tej firmy. A jeżeli po reklamacji cały proces przebiegnie po jego myśli i to będzie po prostu, nazwijmy to pozytywnym doświadczeniem, chociaż wiemy, że nie jest to jako zasady. Chociaż, no właśnie, spróbujmy, jeżeli nawet jest coś niedobrego, to możemy to przeprowadzić cały proces w pozytywny sposób, to on zostanie przy tej firmie. Więc każdy przedsiębiorca, firmy powinny stawiać na ten proces reklamacji jako coś bardzo ważnego. I też jeszcze jest jedna rzecz, że dla Polaków bardzo ważna jest możliwość reklamacji i zwrotów, już mówiliśmy o tych zakupach przez internet, że to jest ważne, że jeżeli wiedzą, jak zwrócić, jak zareklamować, to jest dla nich istotny element przy wyborze produktu, przy zakupie przez internet. I jeszcze jeden temat. Mamy, okazuje się, że w czasach obecnych zawirowań geopolitycznych jedyną rzeczą, na którą konsumenci nie przestają wydawać pieniędzy, stały się podróże. W tym roku liczba pasażerów linii lotniczych na całym świecie wzrośnie o ponad 10% i osiągnie najwyższy poziom w historii. To wynika z analiz Allianz Trade. Dodam, że w czerwcu lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii odprawiło ponad 2 miliony pasażerów właśnie w ciągu jednego miesiąca. No na mnie robią te liczby wrażenia. Na państwu, pani doktor? Tak, podróże, turystyka to jest sektor gospodarki, który niezwykle rozwija się od II wojny światowej. Oczywiście z krótką przerwą na pandemię COVID-19, gdy chyba zamknięcie granic państw było chyba najwyższe w historii, bo chyba nigdy tak prawie wszystkie państwa na świecie nie zamknęły swoich granic. Ale widać, że szybko wróciliśmy do normy sprzed pandemii, prawda? Dokładnie. To nam turystyka dla nas bardzo ważna, podróże są bardzo ważne. W ogóle ekonomia to gospodarka czasu wolnego. Coraz bardziej chcemy podróżować. Młodzi to już w ogóle szaleństwo na punkcie podróży. Wręcz cel życia to podróże, a praca jest tylko uzupełnieniem. Więc tutaj widzimy po prostu taki trend, który jest w społeczeństwie. Panie doktorze, pan jako ekonomista no też widzi pewnie z drugiej strony, no bo jak popyt rośnie, to i ceny rosną, no, prawda? Biletów lotniczych. Oczywiście, to jest jasna sprawa, ale po pierwsze, tutaj mamy kontrtrend polegający na tym, że mamy tanie linie lotnicze, które bardzo szeroko się reklamują i oferują niezwykle tanie bilety. Spuszczam zasłonę milczenia na jakość tej usługi, ale chociaż nikt tam nikogo nie oszukuje. Potraktujemy cię jak śmiecia, ale za to za niską cenę. Dla wielu osób to jest atrakcyjna oferta. Nie reklamują jej w związku z tym, bo z góry wiedzą, że będę traktowany tak, a nie inaczej, ale za to polecę sobie do innego europejskiego miasta za kilkanaście, góra kilkadziesiąt złotych. Wracając do tych małych sklepików, o których żeśmy rozmawiali wcześniej. Po prostu to jest rzecz, na którą Polacy chcą wydawać pieniądze. A w szerszej perspektywie... Nie tylko Polacy, bo to widać, jest że na tak, świecie, że tak. Ludzie, którzy mają pieniądze, żyją w miejscach, w których lato może być ciepłe, ale może też być zimne i deszczowe, a woda w akwenie wodnym nie jest wcale ciepła. W związku z czym, żeby doświadczyć tej rozkoszy, jaką jest wejście do morza bez wcześniejszego półgodzinnego przyzwyczajania się do wody, trzeba lecieć samolotem. No i tyle. I Polacy chcą, i Europejczycy chcą wydawać na Polacy. To pieniądze. Doktor Katarzyna Obłąkowska, socjolożka, ekonomistka z Instytutu Nowej Europy i doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Życzymy spokojnego, słonecznego weekendu. Dziękuję. Duke and Jones, jiggle jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I'd like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle. Folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it, nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle jiggle, I like to see you. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle jiggle, I like to see you wiggle wiggle. Jiggle jiggle, I like to see you wiggle wiggle. Autopromocja. Po 100 latach Igrzyska Olimpijskie wracają do Paryża. Do stolicy Francji zajrzymy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jesteśmy na olimpijskim szlaku do 19 lipca. Jazda do Paryża. Na antenie i Facebooku Trójki. Dzień w Berlinie w dniu finału to jest zjawiskowa sprawa. Polecam na przyszłość. Relacje z trasy Warszawa-Paryż z historią igrzysk w tle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem.